اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ چاہتی ہوں، پناہ لیتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. کیوں پناہ لیتی ہوں؟ تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی پروٹیکشن میں آ کر اس کی کتاب کو سمجھ سکوں. شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں، خوف، اندیشوں سے بچ سکوں اور اپنے اس کام کو بہترین طریقے پر انجام دے سکوں، اللہ کی اس کتاب کو اسی طرح سمجھ سکوں جس طرح میرا رب چاہتا ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو اسی نظر سے دیکھوں جس نظر سے میرا رب اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اس میں وہی بات سمجھوں جو میرے رب کو پسند آ جائے اور اس پر عمل بھی کر سکوں، اس کو اپنے اندر جذب کر سکوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے. جس کام کے شروع میں اللہ کا نام لے لیا جائے، اس کام میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر ہوا ہے، ایک ہے الرحمن اور دوسری ہے الرحیم. قرآن پاک تو بذات خود اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت کا ایک بہترین نمونہ ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس لیے اسی کے نام سے اس کی ابتدا ہے. گویا اس کتاب کا کھلنا سراسر اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت کو پانے کا ذریعہ ہے. میں اس کی رحمت کی طلبگار ہوں، اس کی رحمت کی محتاج ہوں، اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے یہ قدم اٹھا رہی ہوں. ہر وہ اہم معاملہ جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتا ہے، اس سے برکت اٹھا لی جاتی. یہ حدیث ہے. الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین وہ رب ہے تمام جہانوں کا، تمام چیزوں کو پیدا اس نے کیا، ان کی پرورش وہ کر رہا ہے، ان کو کمال تک اسی نے پہنچایا اور اس کائنات کو رزق اور روزی بھی وہی باہم پہنچا رہا ہے، وہی ان سب چیزوں کو تھامے ہوئے ہے. میرا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، مجھے بولنے کی قوت بھی اسی نے دی، مجھے یہ کتاب بھی پڑھنی اسی نے سکھائی، مجھ تک رحمتوں کا یہ خزانہ بھی اسی نے پہنچایا. اس لیے تعریف اسی کے لیے. الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے. میں اب تک اس کی اس کتاب سے لا تعلق رہی، غافل رہی، بے نیاز رہی، بے پرواہ رہی، لیکن اس نے مجھے رزق دینا بند نہیں کیا. اس کی رحمت اور اس کی مہربانی میرے شامل حال رہی، میرے گناہوں اور میری نافرمانیوں کے باوجود. اس کا سایہ رحمت مجھ پہ عام رہا، اس لیے میں کیوں نہ اس کا شکر ادا کروں. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک بھی وہی ہے، اسی نے پیدا کیا، اسی کی طرف واپسی ہے، وہی بھیجنے والا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور اس دن کا مالک وہ خود ہوگا. وہ دن کیسا دن ہے؟ فیصلے کا دن ہے، جزا سزا کا دن ہے. جو کچھ میں اس زندگی میں کر رہی ہوں، ان سب کو قیامت کے دن میرے سامنے لایا جائے گا. میرے ظاہر اور باطن سے میرا رب ہی واقف ہے، اس لیے میں اس کی شکر گزار ہوں کہ وہ خود میرے حق میں فیصلہ کرنے والا ہے. جب پیدا اس نے کیا، رزق اس نے دیا، زندگی اور موت کا مالک وہ ہے، اسی کی رحمتوں سے میں آج اس مقام تک پہنچی، تو پھر میرے لیے لازم کیا کہ اسی کی عبادت کروں، اسی کی بندی بن جاؤں، اسی کی اطاعت کروں. اس لیے لازمی نتیجہ ہے اس شکر کا کہ میری عبادت اس کے لیے ہو. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو بندہ مومن اپنے ان جذبات کا اظہار، اپنے رب سے اپنی محبت اور وابستگی کا اظہار کن الفاظ میں کرتا ہے؟ ایاک نعبد، صرف تیری، جسے ہم لکھتے ہیں نا یورس اونلی، تو ایاک، صرف تیری، صرف تیری، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، ہم صرف تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی کریں گے، تیری ہی کرنی چاہیے. اور عبادت کے علاوہ زندگی کے ہر موقع اور ہر مقام پر تیری مدد چاہیے، کیونکہ عبادت کا نچوڑ ہے دعا. تیرے آگے جھکتے ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کیونکہ تیرے ہی بندے ہیں. تو پورے جہان کو پیدا کرنے والا بھی ہے، رزق دینے والا بھی ہے، ان کا مالک بھی ہے. ان سب چیزوں کی ابتدا اور انتہا تیرے ہاتھ میں ہے. اس لیے میرا یقین اور ایمان ہے اس بات پر کہ مدد بھی تو ہی دے سکتا ہے. اس لیے ایاک نستعین، تجھی سے میں مانگوں گی. اہدنا الصراط المستقیم. مانگنے کی چیزیں تو بہت سی ہیں، لیکن سب سے پہلی ضرورت صحیح راستہ. یہ راستہ کیا ہے؟ اسلام، دین اسلام. اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، کام کرنے کا وہ انداز بتا جو تجھے پسند آ جائے، جس پر چل کر میں تیری رضا کو پہنچ سکوں، تجھے راضی کر سکوں، کیونکہ واپسی جو تیری ہی طرف ہے. اہدنا الصراط المستقیم، وہ راستہ جو تجھ سے جا ملائے، کہیں ہم راستے میں گم نہ ہو جائیں. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ. مزید نشاندہی، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، جن سے تو خوش ہو گیا، جن سے تو راضی ہو گیا. مجھ سے پہلے بہت سے ایسے بندے جو اس دنیا میں بھیجے گئے، جو اس دنیا میں رہے اور تیری پسند کے کام کر گئے، جن سے تو خوش ہو گیا، مجھے بھی انہی کے راستے پر چلا، انہی جیسا بنا. غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا. والضالین، اور نہ ان کا راستہ جو بھٹک گئے، جو راستہ گم کر بیٹھے، جو صحیح صاف ستھری شاہراہ کو چھوڑ کر پگڈنڈیوں کی طرف چل پڑے. آمین. اے اللہ، تو ہماری دعا کو قبول کر لے، سن لے. تو یہ ہے سورۃ الفاتحہ. اب اس کی تفسیر کریں. الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے. اللہ کے لیے کیوں؟ کسی اور کے لیے کیوں نہیں؟ اور سب سے مراد یہاں خاص، پوری کی پوری. مثلاً آپ اپنے بچے کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا ذہین ہے، کتنا عقل مند ہے، تو ذرا سوچئے اس میں اس بچے کا کیا کمال ہے؟ کس کا ہے کمال؟ تو پھر اصل تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا، جس نے اس بچے کو بنایا. ہم پہاڑوں کی تعریف کرتے ہیں، تو پہاڑوں کا خود کیا کمال ہے اس میں؟ ہے کوئی؟ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے نا. ہم دریاؤں کے سمندروں کے پانی کو دیکھ کر ٹھاٹھے مارتے ہوئے انجوائے کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں, تو اصل میں کیا ہے وہ؟ تعریف تو اس کی ہے نا جس نے ان کو بنایا, ان بیچاروں کا اپنا کیا ہے اس میں؟ تو مخلوق میں سے کسی کی بھی جب میں تعریف کروں تو دراصل وہ کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے. کیوں کیوں اس کی؟ کیونکہ عام لوگ یہی تو خطا کھاتے ہیں, وہ انسانوں میں گم ہو جاتے ہیں, وہ مال و دولت میں گم ہو جاتے ہیں, مال کی محبت میں اسی میں ہی گم ہو جاتے ہیں, دینے والے کو بھول جاتے ہیں, بنانے والے کو بھول جاتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ, سب تعریف اللہ کے لیے, سب شکر اللہ کے لیے, تعریف کے ساتھ شکر بھی. کیوں؟ خالی تعریف نہیں فائدہ دیتی جب تک شکر کے جذبات نہ ہوں کہ الحمدللہ جس نے یہ بنایا کہ میں اس چیز کو دیکھ سکتا ہوں, میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا. اگر کوئی چیز کھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ کہ جس نے ہمیں اس کھانے کے ذریعے طاقت بخشی, خوشی بخشی, اطمینان بخشا, ایک سرور بخشا. اگر وہ یہ نہ بناتا تو ہمیں کہاں سے یہ مزہ آتا؟ اگر وہ کھٹا میٹھا نمکین یہ ذائقے کی صلاحیت نہ رکھتا زبان پہ تو ہمیں کہاں سے لطف آتا کھانے کا؟ اگر سونگنے کی توفیق نہ دیتا, صلاحیت نہ دیتا, تو ہم سب کچھ انجوائے کیسے کر سکتے تھے؟ تو پھر سب تعریف کس کے لیے, سب شکر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کہ یہ سب کچھ ہے, اسے دیکھ کر ہمارا دل خوش ہوتا ہے, ہم تعریف کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے یہ سب کچھ ہمیں عطا کیا اور ہمیں اتنی قوت بخشی کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں. اور پھر وہ صرف ہمیں پیدا کرنے والا اور ہمیں بنانے والا ہی نہیں, بلکہ اس نے بے شمار چیزیں بنائی, بہت سے نشان بنائے اپنی پہچان کے. عالمین کیا ہے؟ یہ سب چیزیں جس کے ذریعے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں. اتنا کچھ دینے والا اس نے ہمیں بنایا تھا اپنے لیے. جب وہ ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ بندے مجھ تک پہنچنے سے پہلے نیچے ہی کھو گئے, تو پھر بھی ہمیں پکڑ نہیں لیتا, حالانکہ وہ پوری قدرت رکھتا ہے ہمیں پکڑنے کی. آپ ذرا اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کسی کو کچھ پیسے دیں اور وہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے پیسے کو چومنے لگے اور اسی چیز کا ہی شکریہ ادا کرنے لگے اور اسی سے باتیں کرنے لگے, پیسے تم کتنے اچھے ہو, تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے کان پکڑ لیں گے. ہم بہت سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں. یہ چیزیں اس نے ہماری خدمت کے لیے بنائی تھی, ہماری انجوائمنٹ کے لیے بنائی تھی, ہمارے فائدے کے لیے بنائی تھی, اور کہا کیا تھا ان کو استعمال کرو, ان سے فائدہ اٹھاؤ اور میرے شکر گزار بن جاؤ. ہم اس کو تو بھول گئے اور انہی کے بیچ میں الجھ گئے. آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں نا, ذرا سا وہ پلٹ کے تعریفی نظروں سے ہی نا آپ کو دیکھے, اگلی دفعہ جب دینے کی باری آئے گی تو اس کو نہیں دینا, کسی اور کو دیں گے جو کم از کم کچھ تو احسان کرے بدلے میں ہمارے ساتھ, ورنہ حکا پانی بند. وہ ایسے نہیں کرتا. رحمان بہت زیادہ مہربان ہے, اور ہماری غلطیوں پر غلطیوں پر غلطیوں کے باوجود رحم کرتا چلا جاتا ہے, ہمیں مہلت دیے چلے جاتا ہے, ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے, رحم کرتا چلا جاتا ہے. اور کتنا رحم کرتا ہے؟ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. ایک بچے کو لک آفٹر کرنے کے لیے ایک ماں بھی کافی ہوتی ہے, اگر دو ہو جائیں, بعض ماؤں کے ساتھ ان کے آیا بھی ہوتی ہیں, تو اس بچے کی اور شان بڑھ جاتی. اور اگر کسی بچے کو لک آفٹر کرنے کے لیے 70 کھڑی ہوں تو بتائیے اس بچے کو کوئی تکلیف ہو سکتی؟ تو وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے, ان سے بڑھ کر مہربان ہے, تبھی تو اتنا کچھ دیا ہوا ہے, تبھی تو اتنا کچھ دے کے ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی دیے جا رہا ہے. اور پھر مالک یوم الدین, جزا و سزا کے دن کا مالک ہے, بدلے کے دن کا مالک ہے. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہ خود مالک ہے اس دن کا. اگر وہ آپ کا فیصلہ کسی اور سے کرواتا, مثلاً آپ کی بہن کو کہتا یا آپ کے شوہر کو کہتا, اچھا ذرا اس کے لیے فیصلہ کرو, یہ جنت میں جائے یا جہنم میں, تو کیا ہوتا؟ کوئی کسی کو جانا نہ دیتا. جس جنت میں میں جاؤں وہاں تم بھی. اس پہ شکر نہیں ادا کرنا چاہیے کہ وہ خود فیصلہ کرے گا, کہ اس نے یہ فیصلہ کسی انسان نادان کے ہاتھ میں نہیں دیا. نادان بیوقوف کے معنی میں نہیں, دانستن ہوتا ہے جاننا. نادان یعنی انسان, تو انسان کو جانتا ہی نہیں. آپ کو کیا پتا میں کس نیت سے پڑھا رہی ہوں, مجھے کیا پتا آپ کس نیت سے یہاں بیٹھے ہیں, ہم جانتے ہیں دوسرے. اگر ہم سے کوئی آج کہے کہ ان سب کی نیتوں کا ان کو بدلہ دو, مارکس دو, مثلاً آپ کو نمبر ملیں گے آپ کے سبق یاد کرنے پر اور ٹیسٹ دینے پر وغیرہ وغیرہ, لیکن آپ کی نیتوں پر ہم کوئی مارکنگ نہیں کر سکتے. آپ کی مجبوریوں کو ہم نہیں جانتے. اگر آپ نہیں آئیں گے ہم تو نمبر کاٹ لیں گے. لیکن وہ ایسا نہیں, وہ الرحمن الرحیم ہے. اس کو پتا ہے میرا ایک بندہ اگر کسی چیز میں پیچھے رہ گیا, جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا, تو جو اس کے ہینڈی کیپ بچے ہوتے ہیں یا سلو ہوتے ہیں, تو وہ ان کے اوپر زیادہ شفقت اور توجہ کرتی اور زیادہ محبت کرتی ان سے. یہ چھوٹے بچوں پہ زیادہ کرتی ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بچے چھوٹوں سے اکثر جیلس کیوں ہوتے ہیں, ہر وقت آپ ان کو پیار کرتی ہیں, ان کی تو ہر ہی بات مانتی. قیامت کے دن جب وہ فیصلہ کرے گا نا, وہ صرف ظاہر کے حلیے نہیں دیکھے گا کہ کس کا سکارف کتنا ٹائٹ تھا, وہ یہ بھی دیکھے گا سکارف کے نیچے کیا تھا, کھوپڑی کے اندر کیا سوچیں تھیں, کیا خیالات تھے, اور یہ نگاہیں کہاں کہاں جا رہی تھیں, سکارف پہن کے بھی کہاں کہاں بھٹک رہی تھیں, اور اس دل کے اندر کیا کیا تھا. وہ تو اندر سے بھی نکال کے باہر رکھے گا, پھر فیصلہ کرے گا. وہ صرف یہ نہیں دیکھے گا کہ 10 روپے خرچ کیے تھے, وہ یہ بھی دیکھے گا پیچھے کیا جذبہ تھا اور دے کر کتنا سنبھالا اور کتنا احسان جتایا اور کتنی اذیت دی, یہ سب کچھ دیکھے گا وہ. مالک یوم الدین, شکر ہے کہ وہ خود مالک, وہ ہماری مجبوریوں, کمزوریوں, کوتاہیوں, کمیوں, ہر چیز کو جانتا ہے اور صحیح ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا. ایسے پیارے رب کی بھلا عبادت کیوں نہ کریں جس نے سب کچھ دیا. ایاک نعبد, یہ جو لفظ ہے نا ایاک نعبد, یہ بہت خوبصورت لفظ ہے اور اتنی بے لوس اور اتنی گہری محبت کا اظہار ہے اس میں. ایک ہوتا ہے نعبدک, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, لیکن یہاں ایاک نعبد, صرف تیرے. اب دیکھیں کبھی آپ نے کسی انسان کے لیے لکھا ہوگا صرف آپ کی, یا کوئی آپ کے لیے لکھے تو آپ کتنا خوش ہوں گے کہ فلاں شخص صرف میرا. اب آپ دیکھیے کہ یہ انسانوں کے لیے تو ہم بڑی خوشی سے لکھتے ہیں ڈیئرسٹ, اللہ تعالیٰ کے لیے کتنی دفعہ کہا, سب کچھ اس نے دیا, اس کے لیے کہنے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی. انسانوں کے لیے لکھتے رہتے ہیں خوشی سے, ایاک نعبد, صرف تیرا, جہاں تو ہے وہاں کوئی بھی نہیں, جو تیرا مقام ہے وہ کسی کا نہیں, جہاں تیرا حکم ہے کسی کا نہیں, جہاں تیری پسند ہے کسی کی نہیں. ایاک نعبد وایاک نستعین, صرف تجھ سے مانگتے ہیں, صرف تجھ پہ سہارا ہے, تجھ پہ بھروسہ ہے, تیرے بن کے رہنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ تو کبھی سہاروں کو توڑتا نہیں, ہم ایک قدم آئے تو 10 قدم آتا ہے, ہم سو بھی جائیں تو جاگتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے. کس کس چیز کا بندوبست نہیں کیا اس نے, اس لیے تجھ سے مانگتے ہیں. اچھا کسی اور سے جب مانگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ شرمندہ کرتے ہیں. اب مانگیں گے ذرا کسی سے, ایک دن مانگیں گے, اگلے دن مانگنے جائیں گے تو وہ کہے گا پھر آگے مانگے, اور دے کے احسان جتاتے ہیں اور شرمندہ کرتے ہیں, اور آپ ان کے آگے پھر نظر نہیں اٹھا سکتے, دم نہیں مار سکتے, ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے تو کبھی ایسا نہیں کیا. اس لیے کیا سکھایا, مجھ سے مانگو, ساری ضرورتیں میرے سامنے رکھو. ہم مانگتے بھی تو ہم کو نہیں پتا تھا کیا مانگ رہے ہیں, بولتے زیادہ ہیں سمجھتے کم ہیں, और फिर क्या मांगते, दुनिया भर की चीजें मांगते हैं और वो नहीं मांगते जो मांगना चाहिए कि सीधा रास्ता, दीन, इस्लाम, दीन की समझ। एहदिन सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम क्या है? दरअसल दीन इस्लाम है। कितना मांगा हमने कभी दीन? हम तो भागते हैं, डरते हैं, कैसे सब मुसीबतें आ जाएंगी इस रास्ते पे चल पड़े। सच बताइए, कितनी दफा, कितने शौक से दीन मांगा, जिंदगी गुजारने का सही तरीका मांगा, किस किस चीज के लिए हमने दुआएं नहीं की, कितनी दफा रो रो के दुआएं की, या अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा। दुनिया में कभी कोई इम्तिहान हुआ, उसके पास होने के लिए दिन रात दुआएं की। वो एक बड़ा इम्तिहान आगे भी, उसके लिए कितनी दफा रो के दुआएं की हमने, या अल्लाह वहां भी पास कर देना हमको। इहदिन सिरात मुस्तकीम, ये ऐसे नहीं कुछ मांग रहे कि आप एक नया लाइफस्टाइल मांग रहे हैं, उसकी पसंद का रास्ता मांग रहे हैं। सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता मांग रहे हैं जिन पर तूने इनाम किया है, जो तुझे पसंद आ गए। वो कौन है? कुरान पाक सूरत अन्निसा आयत 69 में आता है, مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, उनका रास्ता। इसके लिए जरूरी है कि उनकी लाइफ हिस्ट्रीज भी पढ़ी जाए। غير المغضوب عليهم, अल्लाह उनका रास्ता नहीं जिन पे तेरा गजब हुआ, जिनसे तू नाराज हुआ। वो कौन है? कुरान पाक में एक कौम है जिनके बारे में आता है कि अल्लाह ताला का उन पे गजब हुआ, وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, अल्लाह के गजब के साथ पलटे। यहूद के बारे में आता है। वलद्दालीन, और भटकने वालों का नहीं, कि जो सीधे अच्छे वाले चल रहे थे, चलते चलते और चीजों में उलझ गए। और इशारा है वहां नसारा की तरफ, ईसाइयों की तरफ। قَدَّلُّوا وَأَدَلُّوا, खुद भी भटके औरों को भी भटकाया। यहूद और नसारा असल में मुसलमान ही थे, जैसे हम मुसलमान हैं। इनके पास भी नबी आए थे, इनके पास भी किताबें आई थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने नबी की बातों और किताबों को छोड़कर मनपसंद रास्ते अख्तियार कर लिए, मर्जी का दीन बना लिया। आज हम क्या कर रहे हैं? वैसे हम भी बड़े दीनदार हैं, किताब के बगैर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बगैर, है ना, ये कुछ कर रहे हैं। तो हमको ऐसा रास्ता नहीं चाहिए, ऐसा लाइफस्टाइल नहीं चाहिए, ऐसा तरीका जिंदगी नहीं चाहिए। हमको वो तरीका जिंदगी चाहिए कि जो सच्चाई पर, हकीकत पर मबनी है, जिसको अपना कर हम अपने आखिरत के इम्तिहान में बेहतरीन तरीके पर कामयाब हो सकते हैं।